بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. دا بل باب راوڑی پا کتاب الإيمان کے دشمار پا لحاظ سر دا باب در او ایم نمبر دے. پا دے باب کے دا حق زمانے بیان دے چی نوے ایمان راوڑ پا کی نقب لیگی، یعنی دا توبے دروازہ و بندش نکسوک ایمان راوڑی ایمان با تو پیدا نور کئی. نو معنی دا دا باب دا باب دے بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، پا بیان دا حق زمانہ کی چی ایمان با پی نقب لیگی کسوک نوے ایمان راوڑی نو دا با تیس پیدا نور کئی. یاد سی باب ویو باب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني دغ آيات والعنوان وقرزوا باب دا باب دي بيان دا حق ورزكي. يأتي بعض آيات ربك چه استاد رب زين نخي براح كارشي لا ينفع نفسا إيمانها أو يو نفس سبا داغي إيمان راول البيدان وركي لم تكن آمنت من قبله چه لمخي سخي إيمان ني راولي أو كسبت في إيمانها خيرا، يا لمخي سخي بخبل إيمان كي هس نيكي ني كده. نو كبه نیک عمل کوي دغه نیک عمل به هم ورته پیدا نه ورکوي کله چې مخکې نه په ایمان کې نیکی نه کړي، او دغه شان که ایمان نه راوړي په دغه ورځ ایمان راوړي نو دا به هم ورته پیدا نه ورکوي. نو بیا د دین وروسته حدیثونه راوړي وای: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره. ويمنغ تا يحيى ابن ايوب او قتيبه ابن سعيد او علي ابن حجر حديث بيان کړی دی، د ټولو ویل دي. مونږ ته اسماعیل حديث بيان کړی دی، اسماعیل نه مراد څوک دی؟ يعنون دوی مراد کوي په اسماعیل سره ابن جعفر، د جعفر زوی، ان اسماعیل ابن جعفر. عن العلاء چاغد علا نقلي وهو ابن عبد الرحمن، علا څوک دی؟ ابن عبد الرحمن، يعني ده عبد الرحمن زي. عن أبيه چا غيد خبل بلار نقلي چا عبد الرحمن ده. عن أبي هريرة أو غيد أبو هريرة رضي الله عنه سخا نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. نبقى يميق ده قيمت ورزا تردي چين ورد مغرب طرف نروخي جي، كم طرف تا چدان ورد بيگي ده مغ طرف نروخي جي. فإذا طلعت من مغربها كلتش نور روخي دزيد ربيدل اخبرنا آمن الناس كلهم أجمعون، نطول خلق بإيمان روري هسوك بد إيمان نرسى بادينش. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها، نبدغ ورزبا يو نفستا إيمان في دنوركي لم تكن آمنت من قبلو چه لمخك سخي إيمان نيرا وري، نكلتش دمخكنا إيمان نيرا وري په دغه ورځ چې ایمان راوړي دا به ورته پیدا نه ورکوي. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا یې له مخکې څخه په خپل ایمان کې هیڅ نیکي نه کړې. یو سړی دی چې ایمان یې مخکې نه راوړی دی خو لیکن په ایمان کې یوه نیکي هم نه ده کړې، نو که دا بیا په دغه وخت کې نیک اعمال شروع کوي دا به ورته هیڅ پیدا نه ورکوي، ثواب به نه لیکل کیږي. خو یو سړی داسې دی چې مخکې نه ایمان راوړی دی، نیک اعمال کوي، نو د هغوی ثواب به لیکل کیږي. قاضی عیاض رحمه الله ویلی دی: وی دا حدیث د اهل سنه والجماعه په نسبت خپل ظاهر بنا دی، يعني مداسي بكي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو كريب قال وحدثنا ابن فضيل حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة أو ابن نمير أو أبو كريب حديث بيان كرده دي طول ويلي دي چه منتا ابن فوزيل حديث بيان كرده حاكي تحويل لإسنات إشارة دا وماتا زهير بن حرب حديث بيان كرده غوي منتا جرير حديث بيان كرده شده دوالي دا عمارة بن القعقان نقلي چه غيد أبو زرعان نقلي أو أبو زرعي دا أبو هريرة رضي الله عنه سخا نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيد النبي عليه السلام نقلي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحاسر تحويل لإسناد إشارة يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرد أغوي منت حسين بن علي أغيد زائدنا أغيد عبد الله بن ذكوان نقلي شاغيد عبد الرحمن الأعرج نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخا نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيد حديث النبي عليه السلام نقل كرد. إلى دا حديث چې په څومره اسانید سره راغلی دی، امام مسلم رحمه الله یې دلته راوړي. حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء بتحويل الإسناد تشاركي ومنكتا محمد بن رافع حديث بيان كرده أغوية منكتا عبد الرزاق حديث بيان كرده أغوية منكتا معمر شاغيه همام بن منبه نقلي أغيه أبو هريرة رزعه سخ نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيه النبي صلى الله عليه وسلم نقلي بمثل حديث العلاء دا على دا حديث بتسير إلى ورده عن أبيه شاغيه دخبل بلار نقلي على أو عن أبي هريرة أغيه أبو هريرة رزعه سخ نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيه النبي صلى الله عليه وسلم نقل كرده نو پدې سره امام مسلم رحمه الله د دې حدیث هغه اسانید ذکر کړل چې دا حدیث په مختلفو اسانیدو راغلی دی اول پاز یو شان دی وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ومنكت أبو بكر بن أبي شيبة أو زهير بن حرب حديث بين كرده چه دي دوار ويلدي منكت وكي حديث بين كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة دا ما تدا حديث زهير بن حرب بين كرده أغوي منكت إسحاق بن يوسف الأزرق حديث بين كرده چه دار طول دا فزير بن غزوان نقلي حاكي بيه تحويل لإسناد إشارة دا ومنكت أبو كريب محمد بن العلاء حديث بين كرده چه دا الفاز ده مغدي هغه مونږ ته ابن فزیل حدیث بیان کړی دی چې هغې د خپل پلار نه نقلی هغې د ابو حازم نه هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی قال چې هغې ویلي دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاث درې نښې دي اذا خرجنا کله چې راوځي لا ینفع نفسا ایمانها پیدا به نه ورکوي یو نفس ته د هغې ایمان یعنی ایمان راوړل به ورته پیدا نه ورکوي لم تکن آمنت من قبل چې ایمان نه یې راوړی مخکې د دینه چې د مخکې ایمان نه یې راوړی نو نوی ایمان راوړل به ورته پیدا نه ورکوي او کسبت فی ایمانها خیرا یا په خپل ایمان کې هیڅ نیکی نه کړی نو که بې نیکی کوي هغه به ورته پیدا نه ورکوي یو طلوع الشمس من مغربها د لمر راختل دي د مغرب د طرف نه دویم والدجال او دجال راوتل دي دریم ودابة الارض او د ځمکې ځناور راوتل دي نو دا حدیث معنی واضحه ده چې کله دغه درې نښې راښکاره شي نو بیا به د چا ایمان نه قبلیږي که مخکې ایمان نه یې راوړی نوی ایمان راوړي دا به نه قبلیږي یو دا چې د مغرب له طرف نه لمر راوخیږي او دویم دجال راښکاره شي او دریم دابة الارض د ځمکې یو حیوان یا ځناور دا راښکاره شي حدثنا یحیی بن ایوب واسحاق بن ابراهیم جمیعا عن ابن علیه قال ابن ایوب حدثنا ابن علیه قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ومنكتا يحيى بن أيوب حديث بيان كرده إسحاق بن إبراهيم جدار تولد ابن علينا نقلي قال ابن أيوب ابن أيوب يلدي حدثنا ابن علية منكتا حديث بيان كرده ابن علية هاوي منكتا يونس حديث بيان كرده شاغيد إبراهيم ابن يزيد التيمين نقلي سمعه فيما أعلم شاغي دا حديث أوريدل دا فيما أعلم وما دا استمر معلومات دي عن أبيه دخبل بلارنا عن أبي ذر شاغي دا أبو ذرنا نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما شيقين النبي عليه السلام يورزه فرمايل أتدرون أين تذهب هذه الشمس أي التاس تبتدا أين تذهب هذه الشمس شدا المر كم تربتزي قالوا صحابوا الله ورسوله أعلم الله ودى الله رسول كبيجي قال النبي عليه السلام فرمايل إن هذه تجري ذا المر رواني حتى تنتهي إلى مستقرها ترديج ورسيكي أخبل تمزيتا تحت العرش شد عرش دلان دي مستقر خبل تمزي خبل تاكلي زي خبل دي ساري دلو زي تحت العرش شد عرش دلان دي فتخر ساجدة نو بريوزي بسجد باندي فلا تزال كذلك نهم يشي امدغشا حتى يقال لها ترديج ورتوي لكيجي ارتفعي فرتشا ارجعي وقرزا من حيث جئتي دكم زينة راغلي فترجعون دال مر قرزي فتصبحوا سباكي طالعت الناختنكي من مطلعها دخبل زيد راختلنا يعني كم زينة راخيجي وما زينة بس سباتا راخيجي ثم تجري بيرواني حتى تردي بوري تنتهي إلى مستقرها جوار سيجي خبل تمزيتا تحت العرش شد عرش دلان دي خبل دي إساري دلو زيتا ورسيجي خبل تاكل زيتا ورسيجي فتخر ساجدة نبريوزي سجدة كونكي ولا تزال كذلك هميشه يمدغشان حتى يقال لها ترديشي ورتويليكيجي ارتفعي برتشا ارجعي وقرزا من حيث جئت دكمنا نتراغلي فترجع ندال مرقرزي فتصبح طالعة نسبا وخيراخيجي من مطلعها دخبل زيد راختلنا ثم تجري ببرواني لا يستنكر الناس منها شيئا چه خلق بده دل مرسخه هیچ چه هم ناشنا نگری یعنی عجیب راخیجی نو سنوی بدلون ممکنی راغله نو د دې د وجنه د چا ورته توجه نه پیدا کیږي ناشنا به نه غنی حتی تنتهی اله مستقرها تر دې چې ورسیږي خپل تمزیتا د خپل اساریدل زیتا ذاکا چې دغه د تحت العرش د عرش دلان دی فیقال لها ورته ویل کیږي با ارتفعی فرتشا اصبحي طالعة فصبا وخ روخجا من مغربك ده مغرب طرف نروخجا كم طرف تا چتړو بيغي همغه طرف نروخجا فتصبح طالعة من مغربها نسبان بروخجي من مغربها دخل مغرب طرفنا كم طرف تا چړو بيغي همغه طرف نروخجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل اتدرون متى ذاكم اي تاسو بيغي متى ذاكم چدا بس وختي ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها دابها غوخي چه ونفستبا داغ إيمان راول البيدان وركي لم تكن آمنت من قبل چه لمخك سخي إيمان ني راول أو كسبت في إيمانها خيرا ياي بخبل إيمان كي هسني كي ني كري نو نبورتا نوي نيكي بيدا وركي أو نوي إيمان دزي پوري خدا دي أحاديثو معناوشو وسط زين الباز وزاحتي كو إلى مستقرها تحت العرش فتخير ساجدة دا مستقر په معنا کې د علماو مختلف اقوال دي چا ویلي دي چې ظاهر ته مراد دی چې د عرش د لاندې تمځای دی هلته چې کله ورسیږي سجده کوي واحدي دې معنا ته په اشاره ویلي دي چې کله لمر ډوبیږي نو د عرش لاندې خپل تمځای ته ځي تر دې چې د مغرب نه راوخیږي یعنې تر هغه به همداسې چلیږي قطاده او مقاتل ویلي دي مستقر معنا ده تجري الى وقت لها واجل لا تتعداه یعنی خپل مقرر وخت او نټې پورې به چلیږي دا غینه تجاوز نشی کوله نو بنا په دې قول د لمر و درېدل یا تم کېدل دا به هغه وختي چې کله دنیا ورانیږي چې دا قول زجاج غره کړی دی کلبی ویلی دی چې مستقر نه مراد دا دی چې په خپلو مدارونو کې آخري مدار ته ورسیږي همدغه تمځای دی چې د هغې نه بیرته اول مدار ته راستنیږي چې دا قول ابن قتیبه رحمه الله غوره کړی دی هر چې د لمر سجده کول دي نو دا په کې الله تعالی یو ادراک او تمیز اچولی دی نو په دې وجه خپل خالق ته سجده کوي بیا دا خبره هم علماو کړې چې لمر په څلورویشت ساعتونو کې یوه ثانیه او د هغې نه هم کمه اندازه وخت ودرېږي نو دا احتمال هم کیدای شي چې دغه وقفه د سجدې لپاره وي وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد يعني بن عبد الله عن يونس عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر ومات عبد الحميد بن بيان الواسطي حديث بيان کړی دی هغه موږ ته خالد خبر راکړی دی څوک دی خالد یعنی ابن عبد الله خالد ابن عبد الله خبر راکړی دی عن یونس چې هغه د یونس نقلی هغه د ابراهیم التیمی نقلی هغه د خپل پلار نقلی عن ابي ذر چې هغه د ابو ذر رضی الله عنه څخه نقلی ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما چې یقینا النبي عليه السلام یو ورځ وفرمایل اتدرون اين تذهب هذه الشمس تاسو پوهیږئ چې دا نور کوم طرف ته ځي بمثل معنى حديث ابن عليا دا ابن عليا دا حديث معنا بسير حديث راوله ده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال ومنت أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حديث بيان كرده او الفاظ ده حدیث ده ابو کریب دی دوار ویلی دی مونگ تا ابو معاویه حدیث بیان کرده اغه ویلی دی مونگ تا اعمش حدیث بیان کرده چه اغه ده ابراهیم التیمین نقلی اغه ده خلپ لار نقلی اغه ده ابو زر رزلان حسخ نقلی قال چه اغه وی دخلت المسجد از جمعت داخل شم و رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو فلما هر کلا غابت الشمسو چه المر دوب شا قال نبی علیه السلام فرمایل یا ابا ذر ای ابو زر هل تدری ایا ته پوهیږي این تذهب هذه چې دا لمر کوم طرف ته ځي قال راوی وی قلت ما ویل الله ورسوله اعلم الله والله رسول ښه پوهیږي زه نه پوهیږم قال نبی علیه السلام فرمایل فانها تذهب دا لمر ځي فتستأذن في السجود نو اجازه غواړي د سجدې چې سجده وکړم که نه فیؤذن لها نو اجازه ورته کیږي وکأنها او ګویه چې دا لمر قد قيل لها دي تبوي لكيجي ان قيامتنا مخي برتدا خبر كيجي ارجعي من حيث جئتي وقر زاد كم دانا تراغلي ومال تستنشا فتطلع من مغربها نراخيجي بدل مرد مغرب تربنا كم تربت شلوبيك دم لغ تربنا وبراخيجي. قال ربيبي ثم قرأ في قراءة عبد الله بولست بقراءة عبد الله وذلك مستقر لها أو همدغ تمزيد دين المرد همدغ دو إسارد لزيد. حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال ويمنت أبو سعيد الأشج حديث من كرد وإسحاق بن إبراهيم إسحاق ولدي أخبرنا إن إسحاق ده حديث بأخبرنا سر نقل كرد أو أشج ولدي حدثنا ويمنت حديث من كرد وكيع أغي منت أعمش حديث من كرد أغي ده إبراهيم التيمي نقلي عن أبيه شغيد أخبر بلار سخنقلي عن أبي ذر أغيد أبو ذر زنه سخنقلي. قال شغوي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبكتنا وكرا عن قول الله تعالى دل تلاذ دي قول بارا والشمس تجري لمستقر لها المرش دي داب رواني لمستقر لها أغا أخبر تم زيتا يا أخبر تاكل زيتا. قال نبي الإسلام فرمايل مستقرها تحت العرش دا المر تمزي دا عرش لاند دي وملتا تمكيجي وملتا يساريجي. نو دا أحاديث مانا واضحة دا چه قيامتا نزي وقكي با المر دا مغرب دا طرف نراخيجي چه پا دا وقكي با بيدا چا ايمان نو قبليجي او کچا پا خبل ايمان كي نيك عمل نو کري بي نيك عمل كو نبا قبليجي. باب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بل باب راوري دا باب چه ده امام بخاري رحمه الله پا ابتداء خپل کتاب کی راوري ده او امام مسلم رحمه الله دلت راوري ده نور بابونه تی مخ کی راوري ده. باب دا باب ده بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پا بيان دا شروع کیدلو دا وحي کی رسول الله صلى الله عليه وسلم تا این نبی علیہ السلام تا وحی آغاز او شروع څنګه وشو نو په دې باب کې دا خبره بیانېږي ابتدا د وحی بیانېږي کې چې په دې طریقې باندې نبی علیہ السلام تا وحی شروع شوه نو په دې اړه حدیث راوړی وای حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ومات ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح حديث بين كرد اغوي منتا ابن وهب خبر را كرد چاغوي لدي مات يونس خبر را كرد اغيد ابن شهاب نقلي ابن شهاب ولدي حدثني عروه بن الزبير مات عروة بن زبير حديث بيان كرده أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته يقينا عائشة دا نبي عليه السلام ببي رضي الله عنها أخبرته دا تخبر وركرده أنها قالت جغويلي دي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أول هغج شروع كرشوه رسول الله صلى الله عليه وسلم تا من الوحي دا وحينا الرؤية الصادقة في النوم رختني خوبنه یعنی د وحی آغاز او شروع د رښتونو خوبونه نشوي ده. نبی علیه السلام چې به هر خوب ولیده نو رښتیا کېده به فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح نو نبی علیه السلام به نه لیده یو خوب الا جاءت مګر راته به د هغې تعبیر مثل فلق الصبح په شان د رڼا د سبا یعنی سمدست به تعبیر موجوده ده همغه شان به کېده. نو دې نه معلومیږي چې رحماني خوب دا هم د نبوت د برخو نه یوه برخه ده. ثم حبب إليه الخلاء بياغيت زنوال خخش يعني زنوال خخو جزان لشي ودل طلب بندقي وكي عبادته كي فكان يخلو بغار حراء نو أغبزان لكي دفا غار حراكي التبطو أوزان لبدل طلع عبادتك ويتحنث فيه جي عبادت بيكو فيه بأغكي تحنس تمانا دا تحنس مانا يكرل وهو التعبد يعني عبادت بيكو يتحنث فيه الليالي ولاة العدد چې عبادت به کوو په دغه غار حرا کې ډېرې شپې ولات العدد چې د شمار والا وي یعنی ډېرې شپې به هلته پاتې کېده قبل ان یرجع الى اهله مخکې له دې چې خپل کور والاو ته راوګرځي راواپس شي ویتزود لذلك او ځان سره بیا توښه هم وړله خوراک سکاک به ځان سره وړه ثم یرجع الى خدیجه بیا به بېرته خدیجې ته راګرځېده راته به فیتزود لمثلها نو ځان سره بیا همغه شان توښه وړله حتى تردي پوري فجئه الحق چه ناسا باورتا حق راغه يعني وحي ورتا وشوا وهو في غار حراء فداس حال كي چه غفا غار حراء كيو فجاءه الملك وملائكه وتراغه جبريل عليه السلام وتراغه فقال ويل اقرا ولولا قال نبي عليه السلام ويل ما انا بقارئ زخل استن كنيمه قراءه نشم كوله قال نبي عليه السلام فرماي فاخذني زو جبريل عليه السلام وني ولم فغطني زانت راي نجديك لما حتى بلغ مني الجهد تردي چه ماته مشقت را ورسو يا زستلك لم ثم ارسلني بيبريخدما فقال نراتوي الاقرا ولولا قال نبي عليه السلام فرماي قلت ما ورتوي ما انا بقارئ زلستن كنيمه قال نبي عليه السلام فرماي فاخذني زي وني ولم فغطني الثانيه ودوام زليم خبل زانت راجوخ كرم رانيش ديكرم حتى بلغ مني الجهد تردي چيزا استرشم ثم ارسلني بي بريخدلم فقال راتوي الاقرا ولولا فقلت ما ورتوي ما انا بقارئ زلستن كنيم فأخذني ويني ولم فغطني الثالثة نو بدريم زليم خبلزان تراجوخ كرم حتى بلغ مني الجهد ترديش ماتي مشقت راول سو يعني استري كرم ثم أرسلني بيبريخد لما فقال نويل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ ولولا باسم ربك الذي خلق فنمد ربس الذي خلق هغتش مخلوقي بيدا كرده خلق الإنسان إنساني بيدا كرده من علق دا ويني دا تكرينا اقرأ ولولا وربك الأكرم أو استارب لير عزت منده الذي هغزات علم بالقلم چه التعليمي وركرده بقلم سرا علم الإنسان ما لم يعلم تعليمي وركرده إنسان تا ما دا هغس لم يعلم چه إنسان في مخكين بيدا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغا يتنسر راستنش ترجف بوادره چه دولی غوخی را پیدله حتی ترده پوری دخلا علی خدیجه تا چه داخل چه پا خدیجه را زنها بانده یعنی کور ترا ورسید فقال نویویل زمیلونی زمیلونی ما باندې کمبل واچوي ما باندې کمبل واچوي پټ می کوي نو دوی په کمبل واچوله حتی ذهب عنه الروع تر دې چې یې رتی ختمه شوله ثم قال لخدیجه تا به خدیجه را زنها ته ویله ای خدیجه تو ای خدیجه مالی په ما باندې څه شوي دي وأخبرها الخبر أو دغ خبري وتورك ماسر خدسي دسي وشل قال ويويلا لقد خشيت على نفسي زبخ بلزان من يريد لهم إن دم مرق جيرم يبدا شويدا جمون نشم قالت له خديجة خديجة رزانها ورتويل كلا هيتش رداسنا دا أبشر خشالشا فوالله قسم بالله لا يخزيك الله أبدا الله تعالى بتا هزك لا نشر مي والله قسم بالله إنك لتصل الرحمة يقينا تخو خبل ولي بالي وتصدق الحديث أو رختي خبرك دروغ نوي وتحمل الكلة أو بوج باري وتكسب المعدومة أو غريب تمال ورك وتقري الضيفة أو ملمبالي وتعين على نوائب الحق أو تكو مكة ده حق لوجه مصيبة زد إنسان سرا يعني كم إنسان تجد حق لوجه حق لارك مصيبة رسيدلي التكليب ترسيدلي تغيسر كومك فانطلقت به خديجة بيا خديجة رزان هذا بوت حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزاء ترديش راي وسط ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزاء وهو ابن عم خديجة أخي أبيها جداد خديجة رزان هذا ترزيو أخي أبيها دبلار وراريو وكان امرأ تنصر في الجاهلية دايو سراو چه پا جاهلیت کی نصرانی شو نصرانیت دین تا وختو وكان يكتب الكتاب العربية هغبا عربي كتاب لك ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله ان يكتب او الانجيل سخبه پا عربي كي لكل كول سومرش بالله تعالى وختل ان يكتب چوي لكي وكان شيخا كبيرا او دابو داو قد عميا چرن شوه همو فقالت له خديجة نو خديجة رزانها ورتويل أي عمي ايترا اسمع من ابن أخيك دخبل ورارا خبر دي وورا قال ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل ورتويل يا ابن أخي ماذا ترى اي ورارا تصلي دليدي فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم نو خبر ورقاغت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه خبر ده هغا سچي لدليو يعني سچي لدليو أو سپي تير شيو نو أغطولي ورتبيان كرو فقال له ورقة نو ورقي من نوفل وتويل هذا الناموس الذي أنزل على موسى داخو أغا ناموس دي هغراز دي الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم چپ موسى صلى الله عليه وسلم من نازل شويو ناموس نمراد دلت جبريل عليه السلام دي يا ليتني فيها جذعا حايا بسوس چپ دغا وقت زو تکړه ځوان یم، یا لیتنی اکونو حیان، های افسوس چې په دغه وخت کې زه ژوندی یم. حین یخرجک قومک، کله چې ستا قوم تا وباسي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او مخرجیهم، آیا دوی به ما وباسي؟ قال ورقه ورقه بن نوفل ورته وویل نعم، او تا به وباسي. لم یأتی رجل قط بما جئت به، نه دی راوړی یو سړی چرې هم بما هغه څه جئت به چې تا راوړی دی، الا عودی، مګر دشمنی ورسره شوې ده. یعنی ستا په څیر پیغام چې هر چا راوړی دی دغه سره دښمني شوې ده. و ان یدرکنی یومک، که چیرې ما ستا ورځ را لاندې کي، انصرک نصرا مؤزرا، نو زه به ستا مدد وکړم قوي مدد. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال ومات محمد بن رافع حديث بين كردي اغوي منت عبد الرزاق حديث بين كردي اغوي منت معمر خبر راكردي قال اغوي قال الزهري زهري ويلدي واخبرني عروه او مات عروه خبر راكردي عن عائشتها جاغيد عائشه رزنها سخنقلي انها قالت جاغي ويلدي اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، اول هغه چې شروع شو په هغې سره نبی علیه السلام ته من الوحي د وحي نه، وساق الحديث بمثل حديث يونس، او دا حدیث د یونس د حدیث په څیر راوړی دی. غیر انه قال، مگر دومره ده چې هغه ویلي دي، فوالله لا يحزنك الله ابدا، یعنی دا الفاظ پکې بدل راوړي دي، قسم په الله چې تا به الله تعالی هیڅکله غمجن نه کي. وقال او ویلي دي، قالت خديجة، وویل خديجة، اي ابن عمي، اي د ترزويا، اسمع من ابن اخيك، د خپل وراره خبره دي واوره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروه بن الزبير يقول. ومات عبد الملك بن شعيب بن الليث حديث بين كرد غوي، مات ازما بلار حديث بين كرد چاغز ما دني كن نقلي. قال غوي لي حدثني عقيل بن خالد، مات عقيل بن خالد حديث بيان كرد. قال ابن شهاب يلدي سمعت عروة بن الزبير يقول، ماذا عروة بن زبير نوريد لدي شويلي. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويلدي عائشة رزلانها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عليه السلام ببدا، فرجع إلى خديجة، نبي عليه السلام خديجة رو قرزيدا، يرجف فؤاده چه زغیر پیدا. وقتص الحديث، او دا حدیث را وړی دی، بمثل حدیث یونس و معمر، دا یونس او دا معمر دا حدیث په څیر. ولم یذکر اول حدیثهما، خو د دې دواړو د حدیث اول نه دی را وړی، من قوله چې دا قول دی، اول ما بدئ به رسول الله صلی الله علیه وسلم من الوحی الرؤیا الصادقه، دا یې نه دی را وړی. وتابع یونس علی قوله، او یونس دا غی متابعت کړی دی په دې قول کې، فوالله لا يخزيك الله ابدا، الله تعالى بهسكلتا نشرمي. وذكر قول خديجه، او ده خديجه ويناي ذكر كردا چغويلي دي، اي ابن عمي اسمع من ابن اخيك، اذا ترزي ده خپل وراره خبر دي واورا. ديزه پرخه ده حديث ده الفاظ معناوه لفظي معناي وشوله، وس ده حديث ده الفاظ وضاحت كو. نوي ان عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه، دا حديث د مراسيل الصحابي څخه دي، يعني ديتا مرسل د صحابي ویل کیږي، ځکه عائشه رضي الله عنها دغه واقعي کې نو حاضر نو شاید چې یای د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه اوریدلی وي، او یای هم د بل صحابي څخه اوریدلی وي. مراسيل د صحابه دا حجت دي په اتفاق د علماو، یوازې ابو اسحاق الاسبرائيني د دې خلاف کړی دی. الرؤية الصادقة في رواية البخاري كي الرؤية الصالحة ذكر دي، خدوار أيها معنا لري رختني خوب يا صالحة خخوبنا. من الوحي كي من التبعيز يا دا جنس تبار دي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح دا سبار ناتوي، عرب دالا پس بها غزكي كاري چي واضح وخكاري، هيد شك بكيني نوي خوب چي بيولي دا أغبر اشتاكي دا. قاضي عياز ويلي دي، نبی علیه السلام ته سم داس وحی نه ده شوی، بلکې مخکې ورته د نبوت خصلتونه راښکاره شوي دي، چې د خوبونو رښتیا کېدل، د کاڼو او بوټو سلام اچول په نبی علیه السلام باندې، رڼا ورته راښکاره کېدل، اواز کېدل، چې دا په نورو احادیثو کې راغلي دي. او دا ورته مخکې ځکه وښودل شو چې ناڅاپه د انساني قوت د وحي نه عاجزي نه شي برداشت کولی. ثم حبب الیه الخلاء فکان یخلو بغار حراء، خلا دا ممدود دی ځان لوالي ته وای. ابو سلیمان الخطابی رحم الله وای دته ځکه ځان لوالی غوره شوی چې په ځان له ځای کې د انسان زړه پارېږي، انسان کولی شي فکر وکړي او په دې سره د انساني خواهشاتو نه هم جدا کیږي، یعنی بی خواهش نه وي او په زړه کې عاجزي پیدا کیږي. حرا په کسرې د ح فتحې د را ممدوده سره دی چې دا مذکر منصرب دی او دا مشهور ځای نوم دی چې د دې او د مکې ترمنځ درې میله مسافه ده چې اوس په جبل نور سره یادیږي. یتحنث فیه وهو التعبد اللیالی ولات العدد قبل ان یرجع الی اهله. تحنث عبادت ته وي، همدغه تفسیر یې صحیح دی، خو اصل کې تحنث د حنس نه دی چې ګناه ته وای، یعنی ځان د ګناه نه ساتل، گویا چې په عبادت سره ځان د ګناه نه ساتل کیږي. نو معنی داسې جوړیږي، یتحنسو ای یتجنب الحنس، د ګناه نه ځان بچ کوي، خو حاصل معنی عبادت دی. او داسې نور الفاظ هم شته چې همدغه شان راغلي، لکه یتحرجو ای یتجنب الحرج، یتأثمو ای یتجنب الاثم، ځان د حرج او د ګناه نه بچ کوي. نو دغه شان دا هم دی، یتحنسو معنا ده یتجنب الحنس. بی الليالي اولات العدد په یتحنسو پورې متعلق دی، او د هغې لپاره ظرف واقع شوی دی او د یتعبدو پورې متعلق نه دی، ځکه بی معنا خطا کیږي. دا ځکه چې د عبادت لپاره خوشبه شرط نه ده، بلکې په لږ او ډیر ټولو عبادتونو یې اطلاق کیږي. فجئه الحق د دې معنا ده، یعنی وحی ورته ناسه پراله، ځکه نبی علیه السلام د دې نه مخکې د وحی امید نه لرلو. ما انا بقارئ، زه قاری نه یم، دلته ما نافیه ده او همدا صحیح ده. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني. فغطني غطى معنى زور الى تراك، فغطه ضغطه عسره غطه فتاسر غمزه خنقه، دا طول په يوم نادي، يعني زور الى تراك. جهد انتهاء مشقته او استريوالي تبي، فديك فتح دال او زمد دواړه جايز دي. كفتحشي نمانا بيداشي حتى بلغ جبريل مني الجهد، جبریل ما ته مشقت راکړ او زه ستړی کړم، یعنی ډیر زور یې راباندې وکړ. او که مرفوع شي الجهد شي، نو معنی به داسې شي حتی بلغ الجهد مني مبلغه، تر دې چې دا مشقت انتها ته ورسېد، یعنی اخوا مې نور تکلیف نشه برداشت کولی او ستړی شوم. ارسلني بی پرېښودم، علما ویلي دي چې ځان ته راجوختولو کې حکمت دا دی چې خپل کار ته متوجه کړي او زړه یې وروستنۍ خبرې ته پوره حاضر کړي، او بیا درې کړه ته په تکراري توګه داسې کار کړی دی د همدغه هدف لپاره چې پوره متوجه کړي. نو استاد ته هم پکار دی چې خپل شاګرد درس ته متوجه کړي. ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، دا دلیل دی چې د قرآن اولنۍ آیت همدا نازل شوی او همدا د جمهور علماو قول دی. بیا په دې حدیث سره هغه خلکو استدلال کړی دی چې وایي بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن څخه نه ده، ځکه چې د دې سورت په اول کې بسم الله نه ده راوړی. خو څوک چې وایي چې بسم الله د قرآن څخه ده، نو هغوی وایي چې په ابتدا کې بسم الله نه ده نازله شوې، بلکې د سورت د نورو آیتونو په څیر وروسته نازله شوې، نو د قرآن جز ده. ترجفو بوادره، ترجفو یعنی رفیږي، بوادر هغه وخت ته وایي چې د اوږې او غړۍ ترمنځ وي او په وخت سخت ویرې کې رفیږي، یعنی د ولې غوښه، دا د ولې غوښه چې دی دا رفیږي په وخت ویرې کې. او کوم روایت کې چې فؤاد لپس راغلی دی چې زړه یې رپېده، نو د دې سره څه منافات نشته، ځکه د زړه د رپېدلو د وجې چې دی د ولې غوښه هم رپېږي، یعنی زړه چې کله د انسان رپېږي دا ټول بدن یې ورسره رپېږي. زملوني د دې معنا ده غطوني بالثیاب ولفوني بها، ما په کمبل کې پټ کوي. فزملوه حتی ذهب عنه الروع، نو دوی پټ کړه تر دې چې ویره ته لاړه. روع ویرې ته وایي، لقد خشیت على نفسي، زه په خپل ځان یېرېدلی یم. د څه شي نه یېرېدلی یم؟ نو صحیح قول پکې دا دی چې د مرګ نه یېرېدلی یم، چې مړ نه شم. قاضي عیاز وی دا یې د دې وجې نه دی ویلي چې په وحي کې شک و، بلکې د دې وجې نه چې که د وحي تکالیف برداشت نه کړي نو مړ به شي. کلا ابشر فوالله لا یخزیک الله ابدا، کلا دا دلته په معنا د نفي او ابعاد سره ده، کله په معنا د حقا او الا سره هم راځي، خو دلته په معنا د نفي ده. صله الرحیم د دې معنا ده چې د خپلوانو خدمت کول، کله ورته مال ورکول او کله هم ملاقات ته ورتلل او سلام بیا چول، یعنی د خپل وس مطابق د هغوی سره تعلق ساتل، نو دې ته صله رحمي ویل کیږي، خپلولي پالل. تحمل الکل، کل په فتحې د کاف سره دی بوج ته وایي، لکه الله تعالی فرمایي وهو کل علی مولاه، هغه په خپل مولا باندې بوجي. خپل سید مری بوجی. نو دلته چې خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه السلام دغه صفت کړی دی چې ته خو بوج اوچتی، د دې معنی دا ده چې په یتیم ضعیب او په خپل عیال او کورنۍ باندې خرچه کې دغه ټول په دې کې داخل دي، یعنې په خپل عیال او کورنۍ باندې خرچه کول هم په دې کې داخل دي. و تکسب المعدومه، تکسبو کې زمه د تا او فتحه دواړه راغلي دي، که زمه شي نو معنی بیا دای تکسبو غیرک المال المعدومه، یعنی په بل چا خرچه کې، او یای معنی دا ده تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الاخلاق، یعنی ته خلکو ته هغه څه ورکوې چې نور چا سره نشته، چې ښایسته پیدي او ښایسته اخلاق دي، یعنی تا نه خلکو ته پیدي رسیږي چې داسې پیدي ورته بل څوک نشي رسولی. او که فتحه شي تکسبو شي نو معنی یې دا ده چې ته داسې ګټه کې چې بل څوک یې نشي کولی، یعنی تعلیمنې په تجارت کې تعلیمنې، نبی علیه السلام تجارت کې ښه تعلیم لرله، ګټه به کوله، خو دغه معنی ځان ته نه صحیح کیږي بلکې سره له زیادت نه صحیح کیږي، یعنی چې داسې ویلی شي تکسب المال العظیم الذي يعجز عنه غيرك ثم تجود به في وجوه الخير وابواب المكارم، یعنی ته دومره ډیر مال ګټې چې نور څوک یې نشي ګټلی او بیا د خیر په کارونو کې لګې، لکه په اهل و عیال او په غریبانو یې خرچ کې، خپل ولي په پالې میلمه ته ورکې، او د حق له وجې مصیبت زده انسان سره کومک کې. او څلورمه معنی یې دا شوي چې معدوم محتاج ته وای، یعنی ته خپل مال محتاجو خلکو ته ورکې، تکسب المعدومه ته خپل مال محتاجو ته ورکې. تقري الضيفه، دا تقري په فتحه د تا سره دی، میلمه فالې، وتعین على نوائب الحق، دا یې ځکه وویل چې ځینې خلکو ته د شر په لار کې مصیبت رسیدلی نو هغوی مراد نه دي، بلکې د خیر په لار کې چې ورته مصیبت رسیدلی نو هغوی مراد دي، د خیر په لار کې مصیبت زده انسانان مراد دي. علما ویلي دي چې د خدیجه رضی الله عنها د خبرې معنی دا ده چې تا ته به تکلیف نه رسیږي، ځکه چې په تا کې ښایسته خوینه او اخلاق موجود دي چې بیا یې د هغې نمونې پیش کړي دي چې ته خو دا کار کې، نو دا دلیل دی په دې چې ښایسته خوینه او ښایسته اخلاق د مصیبت نه د بچ پاتې کېدلو یو لامل دی او یو سبب دی. او بله په ادب کې دا ده چې په ځینو وختونو کې د چا مدحه د هغه مخامخ کولی شي کله چې پکې مصلحت وي، او همداراز مصیبت زده انسان ته ډاډ ورکول ته ثابت شول. او د دې حدیث نه د خدیجه رضی الله عنها فقاهت د رای قوت د زړه مضبوطوالی داتې معلوم شي. وکان امرا تنصر فی الجاهلیه، دا ورقی بن نوفل داسې سړی و چې په جاهلیت کې نصرانی شوی و. تنصر معنا سوار نصرانیا، نصرانی شوی و. جاهلیت د رسالت زمانې نه مخکنۍ زمانې ته وایي. وکان یکتب الکتاب العربیه ویکتب بالعربیه ما شاء الله ان یکتب، نو الکتاب العربی په مسلم کې راغلی دی، یعنی دلته الکتاب العربی ویلی دی. او په بخاری کې یکتب الکتاب العبرانی فیکتب من الانجیل بالعبرانیه، داسې راغلی دی، عبرانی لفظ راغلی دی، خو دغه دواړه صحیح دي. حاصل یې دا دی چې دغه سړی د نصوارو په دین پوهېدلو، نو د انجیل کوم آیات چې بیا وغوښتو عربی کې به لیکلو، او که وبیې غوښتل نو په عبرانۍ کې به لیکلو. فقالت له خدیجة رضی الله عنها ای عمي اسمع من ابن اخیک، نو په دې روایت کې د عم لفظ راغلی دی، او په بل روایت کې ابن عم لفظ راغلی دی، خو دواړه صحیح دي، ځکه ابن عم یې حقیقت دی، هغه داسې چې ورقه د خدیجه رضی الله عنها د تره زوی و، لکه نسب یې داسې دی ورقه ابن نوفل ابن اسد، او خدیجه بنت خویلد ابن اسد، نو د تره زوی و، نیکه د دواړو یو و، خو عم چې ویلی دي نو احتراماً ورته ویلی دي چې دا د عربو عادت و، مشر ته به احتراماً د تره خطاب کوو. نو موږ ته هم پکې دا ادب دی چې مشرانو ته د ادب الفاظ وکارو او بې ادبه الفاظو څخه ځان وساتو. هذا الناموس، ناموس د خیر رازدار ته وای چې تا ته د خیر رازونه وای، چې مراد جبرئیل علیه السلام دی. یا لیتنی فیها جذعا، جذع دا قوي ځوان ته وي، اصل کې دا په حیواناتو کې کارول کیږي خو دلته استعارتن ویلی شوي دي. بیا جذعا په نسب سره مشهور دی، او په روایت د ابن ماهان کې په رفع سره دی، که مرفوع شي خو مشکل نشته، خو کوم روایتونو کې چې منصوب دی نو د دې په وجه کې علما ویلي دي چې دا خبر د کانه محذوفه دی. تقدیر یې داسې دی، یا لیتنی اکون فیها جذعا، او قاضی عیاز ویلی دی چې دا بنا بر حالیت منصوب دی، یعنی حال واقع شوی دی، او خبر د لیتا فیها دی. او مخرجیه کې یا مشدده ده، اصل کې اوله یا د جمع ده، او دویمه یا پکې د متکلم ده، ادغام پکې شوی دی، نشه در باندې راغلی دی. و یدرکنی یومک، یعنی که ستا د ویستلو وخت په ما راغی. یومک نه مراد ستا د ویستلو وخت دی. نصرا مؤزرا، نصر مؤزر قوي مدد ته ویل کیږي، زه به ستا قوي مدد وکړم. نو دا یې د الفاظ وضاحت و. اوس بل حدیث راوړی وای: وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن. ومات ابو طاهر حديث بيان كره دي اغوي امنت ابن وهب خبر را كره دي اغوي مات يونس حديث بيان كره دي اغوي قال ابن شهاب شي ابن شهاب ولدي اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن مات ابو سلمة ابن عبد الرحمن خبر را كره دي ان جابر ابن عبد الله الانصاريه يقينا جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعداد النبي عليه السلام لما القرو سخو كان يحدث حديث ببيانه قال نويلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلدي وهو يحدث عن فتره الوحي بداس حال كي اغدا واحد بنددلو بارا حديث بيانه قال في حديثه بدغ حديث كي ويلدي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء زروان ما نو يواز ما اريد الاسمان ترابنا فرفعت راسي سرمي فورتك فاذا الملك الذي نو هغ ملائك مولد جاءني بحراء جمات با غار حراك رغلو جالسا على كرسي بداس حال كي جناسو بيو كرسي باندي بين السماء والارض د زمك د اسمان ترمنز ان زمك د اسمان ترمنز با بيزا كي د كرسي ايخو او دا پیناسو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي فجوئثت منه فرقا نو زویری دما دی پلیدل سر زویری دما نو بیر تر او گرزی دما فقلت امي زملوني زملوني ما پا کمبل کی پت کئی ما پا کمبل کی پت کئی فدثروني نو پا ماما ی کمبل واچ ولا فانزل الله تبارک وتعالى نو اللہ تعالی دا آیات را اولیگا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. يا أيها المدثر يا بكمبل كي زان غختون كي قم باسك فأنذر وير ورك وربك أو خاص تخبل ربا فكبر لوي بيانك وثيابك فطهر أو خبل جميد فاكك والرجز فهجر أو دهري فلتين دادا وكرا وهي الأوثان چه روجز نمراده بوتان دي زانت وساتا. قال نو نبي السلام فرماي ثم تتابع الوحي بي وحي پر لبسيرات للا يعني ده فترت نروس تبي وحي چه شروشانو بيانا بانده دلا ونسي برات للا. ده حديث دالباز وزاحت داده أن جابر ابن عبد الله الانصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلتا يوان اكتدا بايد إشارة ورتوش او هغدا چه جابر زلان هون خو مشهور صحابي ده بلکې له هغو شپږو صحابو څخه دی چې روایتونه ترې ډېر نقل دي. نو ولې د دې تصریح کړې ده چې وکان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي دی. او همداسې په ځینو نورو روایتونو کې د نورو صحابو په اړه هم شوي دي چې تصریح په صحابیت یې شوې ده سره د دې نه چې هغوی مشهور دي. نو د دې ځواب دا دی چې ځینو راویانو د مخاطبینو له وجې دغه تعارف کړی دی چې وهم یې ضایل شي او چاته دا وهم پاتې نه شي چې دا صحابي دی او که نه. خو بیا سوال دا دی چې د دوی مخاطبین خو غټ غټ امامانو نو څنګه هغوی د دې د صحابیت په اړه شک وکړي؟ نو ځواب دا دی چې دا حدیث ځینې امامانو په وړوکوالي کې اورېدلی دی. هغه وخت چې دومره پویه نه لرله نو بیا چې کله وروسته له پویه او امامت نقل کړی دی نو په هماغه طریقې نقل کړی دی څنګه چې اورېدلی دی. او همدا خبره په نورو هغه اسانیدو کې هم ده چې د مشهورو صحابو تعارف پکې شوی دی. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا جالسا بنا برحالية منصوب دي نو فجوئثت أو جثثت دوار راغلي دي مجهول سغدا دا متكلم فمانا دا وير سر دي يعني وير دم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال مات عبد الملك بن شعيب بن الليث حديث بيان كره دي غوي مات زما بلار حديث بيان كره دي چاغيز ما دني كان نقلي. قال غوي لي دي حدثني عقيل بن خالد مات عقيل بن خالد حديث بيان كره دي عن ابن شهاب چاغيد ابن شهاب نقلي. قال غوي لي دي سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن يقول مات ابو سلمة ابن عبد الرحمن نوارد الشبيلي اخبرني جابر بن عبد الله مات جابر بن عبد الله خبر را كره دي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې فرمایلی ثم فطر الوحی، بیا وحی بنده شو عنی زمانه فتره څه وخته څه زمانه، فبین انا امشي، نو په دغه وخت کې زه روان وم. ثم ذکر مثل حدیث یونس، بیا د یونس د حدیث په څیر حدیث راوړی دی، غیر انه قال، مگر دومره ده چې هغه پکې ویلی دي، یعنی دا الفاظ پکې بدل راوړی دي. فجوئثت منه فرقا حتى هویت الى الارض، نو زه ویرېدلمه تر دې چې ځمکې ته مایله شوم، یعنی په ځمکه راوغورځېدلمه. قال وی وقال ابو سلمه، او ابو سلمه ویلی دي والرجز الاوثان، رجز نه مراد بوتان دي. قال بیا ویلی دي، یعنی دا الفاظ یې پکې بدل ویلی دي. ثم حمی الوحی، بیا وحی ګرمه شوه بعد رست الدين وتتابع او فلبسي شوا. هويت الى الارض، ما نزمك ترى اوغر زدم، ثم حمي الوحي وتتابع، يعني وحي را قرم شوا او فلبسي رات للا. حمي دا حمية النار والشمس ندي، يعني كلاش قرم شي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس. وی ما ته محمد بن رافع حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته عبدالرزاق حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته معمر خبر را کړی دی چې هغې د زهری نه نقلی به هذا الاسناد په همدې سند سره نحو حدیث یونس د یونس د حدیث په څیر. وقال او ویلی دی په دغه سند کې په دغه روایت کې فانزل الله تبارک وتعالى الله تعالی دا آیت راولېږه یا ایها المدثر الى قوله تر دې قول پورې چې والرجز فهجره، یعنی دا آیتونه نازل شوه قبل ان تفرض الصلاه، مخکې دې نه چې لمونځ فرض شي، یعنی د لمونځ فرض کېدل نه مخکې دا آیتونه نازل شو. وهي الاوثان، رجز نه مراده بوتان دي. وقال او ویلی دي فجوئثت منه، زه د دې نه ویرېدم. کما قال عقیل، لکه څنګه چې عقیل ویلی دي، یعنی دغه شان الفاظ ده هم راوړی دي، د عقیل د الفاظو په څیر الفاظ یې راوړی دي. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت يحيى يقول، وی مونږ ته زهير بن حرب حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته وليد بن مسلم حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته اوزاعي حدیث بیان کړی دی، هغه وی سمعت يحيى يقول، ما د یحیا نه اوریدلی دي چې هغه ویل سألت ابا سلمة، ما د ابو سلمه نه پوښتنه وکړه ای القرآن انزل قبله، چې د قرآن کوم آیات مخکې نازل شوی دی. قال هغه ویل یا ایها المدثر، دغه آیات مخکې نازل شوی دی. فقلت، ما ورته ویل او اقرأ، که اقرأ نازل شوی دی. فقال هغه ویل سألت جابر بن عبد الله، ما د جابر بن عبد الله نه پوښتنه وکړه ای القرآن انزل قبله، چې د قرآن کوم آیات مخکې نازل شوی دی. قال هغه راته ویل یا ایها المدثر، دا نازل شوی دی. فقلت، ما ورته ویل او اقرأ، که اقرأ مخکې نازل شوی دی. قال جابر، نو جابر ویل احدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زه تاسو ته حدیث بیانوم هغه چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. قال فرمایلی دی جاورت بحراء شهرا، ما په حراء کې یوه میاشت مجاورت وکړه، یوه میاشت اعتکاب مې وکړه. فلما هرکله قضیت جواري، چې ما خپل اعتکاب سرته ورسو، نزلت زره کته شم، فاستبطنت بطن الوادي، نو زه داخل شوم وادي ته، یعنی هغه نرمې ځمکې ته ورسېدم. فنودیت، نو ما ته آواز وشو، فنظرت امامي وخلفي، نو ما مخکې او شاته وکتل، وعن يميني وعن شمالي، او ښي او چپ طرف ته مې وکتل. فلم ارى احدا، نو ما هیڅوک ونه کته، هیڅوک مې ونه لیده چې څوک راته آواز کوي. ثم نودیت، بیا راته آواز وشو، فنظرت ومومي كتل دغ ترفونتا، فلم أرى أحدا، بيمم حسو كوني لده. ثم نوديت بيرة وازوشا، فرفعت رأسي نسرمي بورتكا، فإذا هو على العرش في الهواء، نو بدغ وخكي هغا پا كورسي باني وفي الهواء چي پا هواكي ودا كورسي، يعني جبريل عليه السلام، مقصد جبريل عليه السلام ده چه دا پا هواكي پا كورسي ناسو. فأخذتني رجفة شديدة، نو زسخ لرزان وني ولما داسي لرزان نامان راغي. فأتيت خديجة، نو خديجة رالم رضي الله عنها، فقلت ورتمام ويال دثروني، ما پا کمبل کی پت قيد، فدثروني نو زي پا کمبل کی پت قلما، فصبوا علي ماء بيرا بني وبرا واچا ولي، فأنزل الله عز وجل، نو الله عز وجل دا آياتون را ولي قال يا أيها المدثر، اي پا کمبل کی زان نغختون کی قم فاسقا فأنذر يرا ورکا، وربك او خاص خبل رب فكبر لوي بيانكا، وثيابك فطهر أخبر جميع فاكك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. ويمنت محمد بن المثنى حديث بين كرده، ويمنت عثمان بن عمر حديث بين كرده، أغوي منت علی ابن مبارک خبر را کړی دی چې هغه د یحیی ابن ابي کثیر نه نقلی بهذا الاسناد په همدې سند سره، وقال ویلی دی فاذا هو جالس، یعنی په دې خپل روایت کې داسې الفاظ ویلی دی، فاذا هو جالس على عرش بین السماء والارض، چې په دغه وخت کې جبریل علیه السلام په کرسۍ باندې ناست و، بین السماء والارض، چې د ځمکې او اسمان ترمنځ و، یعنی په هوا کې کرسۍ و په هغې باندې ناست و. ده حديث الفاظ وضاحت داسده ان اول ما انزل قوله تعالى يا ايها المدثر، فدي حديث كده خبر ذكر شو چه اول ايات يا ايها المدثر ده نازل شو ده، خدا خبر كم زوري ده بلكي باطل ده، صحيح خبر هما غدا كم چه ده عشر زنها پر روايت كي ذكر ده چه اول اقرا باسم ربك الذي خلق ده غيتون نازل شو ده، او بیا چې کله وحی بنده شوې ده نو د فترة الوحي نه وروسته چې اول ایتونه نازل شوي دي هغه یا ایها المدثر دغه ایتونه دي. دلیل په دې چې دا ایتونه اول نه دي نازل شوي، په همدغه روایت کې ذکر دي، لکه وای وهو يحدث عن فترة الوحي، بیا وروسته وای فانزل الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر، یعنی دا خبره نبی علیه السلام د فترة الوحي په اړه کړله چې وحي کله بنده شو د هغې نه وروسته چې بیا وحي وشوه نو په یا ایها المدثر سره وشوه دغه ایتونه نازل شو. بل دلیل یې دا دی چې وای تتابع الوحي، وحي فرلپسې شوله، یعنی وروسته د فترة الوحي نه راګرمه شوه دا وحي او پرلپسې شوه. او بل دلیل یې دا دی چې په حدیث کې دي فاذا الملک الذي جاءني بحراء، هغه ملایکو کوم چې ماته په غار حراء کې راغلی و. نو دا ټول د دې دلیل دی چې یا ایها المدثر دا مخکې نه دي نازل شوي بلکه رسته نازل شوی دی. نو صحیح خبره هم داده چې اول اقرا باسم ربک الذی خلق دغه ایتونه نازل شوی دی، او بیا چې کله وحی بنده شوی ده نو د وحی د بندېدل نه وروسته چې بیرته وحی شروع شوی ده نو اول یا ایها المدثر ایتونه نازل شوی دی. فترة الوحی وحی څومره وخت بنده شوی وه؟ نو د ورځو نه نیولې تر درې کالو پورې ځینو یاد کړي دي چې دغومره وخت بنده شوی وه، خو صحیح دا ده چې کلونو ته نه ده رسېدلې بلکې د ورځو په شمار بنده شوی ده چې وروسته راځي. فبين انا امشي، یعنی وروسته دغه مجاورت او اعتکاب نه چې په غار حرا کې وخت تیر کړی دی او بیرته کور ته تللو، نبی علیه السلام به د رمضان میاشت په غار حرا کې تیروله نو بیا به کور ته تللو، خو چې کله ورته اول ځل وحی وشوه بیا هیڅ روایت کې داسې نه دي راغلي چې هغه په غار حرا کې عبادت لپاره وخت تیر کړی، مګر همدغه یو میاشت ذکر ده چې بیا د تکمیل نه وروسته کور ته ستنېدلو حال کې ورته په دویم ځل وحی شوې ده چې دا وحی د فترت زمانې نه وروسته وه. نو دا هم دلیل دی په دې چې وحی د ورځو په شمار بنده شوي او د کلونو په اندازه نه ده بنده شوي. فلما قضیت جواری، یعنی کله چې مې اعتکاب پوره شو، فاستبطنت الوادی، معنی دا ده چې وادی ته داخل شومه او هغه نرمې ځمکې ته ورداخل شومه، نرمې ساحې ده. فاذا هو علی العرش فی الهواء، دلته د عرش نه مراد کرسی ده، لکه مخکې روایت کې چې د دې تصریح شوي علی کرسی بین السماء والارض، په یو کرسۍ باندې ناست و چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ و. فی الهوا، هوا فی ذات وي، او په ځینو ځایونو کې په معنا د خالی والی هم راځي، لکه الله تعالی فرمایي و افئدتهم هوا، د دوی زړونه چې دی دا به خالی. نو په آیات کې معنا خالی والی دی، خو دلته معنا فی ذات ده چې په هوا کې د کرسۍ دغه شان ایښي و او جبریل علیه السلام پرې ناست و. فاخذتنی رجفة شدیدة، زه سخت لړزان ونیولم، او په یو روایت کې وجفتون راغلی دی، یعنی د رجفتون په ځای وجفتون راغلی دی، دواړه صحیح دي، په معنا کې یو بل ته نږدې دي، معنا یې پریشانی او لړزیدل دي چې لړزان راباندې راغی، پریشانه شوم. فصبوا علی ماء، بیا راباندې اوبه راواړولې، نو په کار ده چې ویرېدل انسان باندې اوبه توی شي چې ویره یې قلاره شي. او د آیتونو تفسیر داسې شوی دی، یا ایها المدثر، یا په کمبل کې ځان غوښتونکی. علماء ویلی دی مدثر مزمل متلفف او مشتمل په یوه معنا دی، خو جمهور علما بیا د مدثر معنا کړې ده یا ایها المدثر بثیابه، ای ځان په کمبل کې نغښتونکې. او دویمه معنی دا شوې ده المدثر بالنبوه واعبائها، ای د نبوت مشقت برداشت کوونکې. قم فانذر، پاسېږه یېره ورکه، یعنی هغه څوک د عذاب نه ویره وه چې ایمان نه راوړي. وثیابک فطهر، خپلې جامې دې پاکې که، یعنی د نجاست نه پاکی که. یا د سیاب نه نفس مراد دی چې ځان دې د ګناهونو او د ټولو نقصاناتو نه پاک که. و رجز فهجر، رجز په کسرې د را رجز او زمې دواړو سره دی چې تفسیر یې بوتان دي، خو په لغت کې رجز عذاب ته وي. نو د بوتانو عبادت او شرک ته ځکه رجز وویل شو چې دا هم د عذاب سبب دی. بل قول د شرک هم شوی، یعنی رجز په معنا د شرک، او بل قول د گناه او بل د ظلم شوی. دا ټول اقوال پکې شوي دي. په دې سره دا باب سرته ورسېده. په آینده کې مې انشاءالله چې نور بابونه بیانېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.